Nakoki ko bomba te, eloko ba beki bolingo. Eba na nada muna eba, tiki dole loto kolanga. Bakoko basala batika etikala na biso baleni. Yamba na ebo zwa, luti oyo nalipala. Ibala yamba na ye, atabalo biba korepe. Ye alindika, kaina lindie. Luti mote manaka, bolingo na biso batimiso. Mama, Luti, Sherina, Mama.